w Kauflandzie. Kunibu, modna marka dla najmłodszych z biobawełny. Body z długim rękawem 3 sztuki 19,99. Dziecięce spodnie 2 pary 19,99. Oraz kardigan 24,99. Kaufland, na dobry tydzień. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub przeczytaj na MediaMarkt.pl. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 23 lutego. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ustawa przewidująca jawność zarobków w NBP czeka na podpis prezydenta. Grupa stoczniowców ponownie ustawiła w Gdańsku pomnik księdza Jankowskiego. Producenci filmu Zimna Wojna studzą oczekiwania przed Oscarami. Ustawa o zarobkach w Narodowym Banku Polskim trafiła do prezydenta. Wczoraj Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji, która korygowała błąd redakcyjny. Andrzej Duda może ustawę przyjąć, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Nowela przewiduje, że wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu i dyrektorów pracujących w NBP będą jawne. Zakłada ona także, że pensje dyrektorskie nie mogą przekroczyć 60% zarobków prezesa. Wcześniej prezydent rozmawiał na ten temat z szefem NBP. Jednak na razie nie ma żadnej decyzji w tej sprawie. Mówił w Śniadaniu w Trójce rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski. Poczekajmy chwilę na decyzję pana prezydenta, natomiast jasno wypowiadał się na temat kwestii jawności zarobków w życiu publicznym, mówiąc o tym, że Narodowy Bank Polski jest przecież częścią administracji publicznej i że prezydent nie widzi przeciwwskazań, żeby zarobki kadry kierowniczej Narodowego Banku Polskiego nie były jawne, więc no, to jest, myślę, pewien wyznacznik potencjalnej decyzji pana prezydenta. Stanisław Tyszka z ruchu Kukiz 15 uważa, że Andrzej Duda powinien podpisać przyjętą przez parlament ustawę. Nie może być tak, że Narodowy Bank Polski jest prywatnym folwarkiem zarządzanym przez jedną osobę. Żałuję, że nie przeszła ustawa Kukiz 15, która przenosiła mechanizm z Najwyższej Izby Kontroli na NBP. Odbierała zarządowi NBP możliwość kształtowania siatki płac i kompetencji i oddawała ją marszałkowi Sejmu, który by ujawniał ją w Monitorze Polski. Poseł PiSu Jarosław Sellin liczy, że prezydent podpisze ustawę. I że temat będzie po prostu zamknięty, bo on rzeczywiście jakąś część opinii publicznej zbulwersował i ta jawność i wyznaczenie górnego limitu zarobków w Narodowym Banku Polskim ta ustawa załatwia. I temat będzie zamknięty i dobrze, że będzie zamknięty, bo od dzisiaj będziemy żyli zupełnie innymi tematami, na przykład propozycjami programowymi Prawa i Sprawiedliwości. Wspomniana konwencja rozpoczyna się za godzinę. Ma być podsumowaniem ostatnich lat i zapowiedzią działań na najbliższe miesiące, czyli związanych z kampaniami wyborczymi najpierw do Parlamentu Europejskiego, a później do Sejmu i Senatu. Pomnik księdza Henryka Jankowskiego wrócił na dotychczasowe miejsce. Tuż po 7 rano zamocowało go na cokole kilkudziesięciu stoczniowców. Wiceprzewodniczący Solidarności i Stoczni Gdańskiej Karol Guzikiewicz powiedział, że odbyło się to bez zgody Urzędu Miejskiego. Kilka dni temu wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak powiedział, że ponowne ustawienie pomnika może wymagać specjalnych zgód, dlatego że został obalony nie tylko pomnik, ale również cokół, a ten był budowany zgodnie z pozwoleniem na budowę. Pan Grzelak nie miał upoważnienia, żeby występować wczoraj do Solidarności, ponieważ to rządzi komisarz. My powinniśmy dostać decyzję komisarza o możliwości założenia tutaj pomnika. Karol Guzikiewicz dodał, że sprawa prałata Jankowskiego powinna zostać wyjaśniona, a do tego czasu pomnik powinien być ochraniany. Sprawa księdza prałata powinna być wyjaśniona i do tego czasu nie powinien się nic dziać w sprawie tego pomnika. A w tej chwili powinien być pomnik ochraniany przez miasto. Do tego są służby publiczne. Pomnik został przewrócony w nocy ze środy na czwartek. W tej sprawie trzech mężczyzn usłyszało zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia. Po południu początek Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Jakub Wolny przebrnęli kwalifikacje. Najlepszy z Polaków Stoch był 11. Adam Małysz z Polskiego Związku Narciarskiego liczy na to, że dziś nasi zawodnicy zaprezentują się lepiej niż w kwalifikacjach. Ja jestem zawsze optymistą, ale też takim realistą i patrzę na to w ten sposób, że nie było tragedii na pewno. Oczywiście Piotrek nie skakał dobrze, to trzeba przyznać, że to nie były te skoki, które były w Willingenie. O niego się najbardziej boję, bo wiem, że on od siebie bardzo dużo wymaga i ten stres może go czasem właśnie tak dobijać. Jeśli chodzi o Dawida, o Kamila czy Kubę, myślę, że się nie boję. W 100% koncentracja i te skoki, jestem przekonany, będą zupełnie inne. Początek zawodów o 14.30. Producenci filmu Zimna Wojna studzą oczekiwania przed Oscarami. Szef Opus Film Piotr Dzięcioł w rozmowie z naszym amerykańskim korespondentem zwraca uwagę, że obraz Pawła Pawlikowskiego nie należy do faworytów. Producent podkreśla sukces, jakim są 3 nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Z Hollywood Marek Wałkuski. Piotr Dzięcioł ma świadomość, że wielu Polaków trzyma kciuki za Zimną Wojnę. Troszeczkę jesteśmy traktowani jak sportowcy. Mówi prezes Opus Film i apeluje, by w razie niezdobycia przez zimną wojnę Oscara osoby kibicujące filmowi nie czuły rozczarowania. Podkreślam cały czas, z kimkolwiek rozmawiam. Słuchajcie, odnieśliśmy naprawdę ogromny sukces. 3 nominacje. Piotr Dzięcioł podkreśla, że film Pawła Pawlikowskiego ma poważnego konkurenta. Mamy świadomość ogromnej promocji filmu Roma. Mamy świadomość, że to jest dobry film. Szef Opus Film chciałby, aby Paweł Pawlikowski dostał Oscara za reżyserię. Uważa jednak, że największe szanse na statuetkę ma Łukasz Żal za zdjęcia do Zimnej wojny. Z Hollywood, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Oscarowa gala w nocy z niedzieli na poniedziałek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, tylko na północy będzie się chmurzyć, ale nie powinno padać. Na Podhalu minus 5 stopni, na Podlasiu minus 1, w centrum 0, na Dolnym Śląsku plus 1, a na Pomorzu Zachodnim 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A8. Odporny na wodę i pył. 32 giga za 999. Automatyczny ekspres do kawy. De'Longhi za 2499. Tylko do czwartku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. W pracy trzeba mieć oko na wszystko. Jedno małe przeoczenie może spowodować duże straty. Nowy dostawczy Peugeot Partner pracuje tak jak ty. Dzięki unikalnemu systemowi kamer nawet podczas jazdy będziesz widział, co dzieje się za samochodem. Odkryj nowego Peugeot Partnera w ofercie Free to Move Lease podczas Dni Profesjonalistów. Od 11 lutego do 2 marca w salonach Peugeot. Tydzień azjatycki w Kauflandzie, więc w promocji mleczko kokosowe K-Classic tylko 2,99, a kaczka, tuszka, klasa A, 6,95 za kilogram. Sprawdź, jak smakuje Azja. Kaufland na dobry tydzień. Kolekcja odznaki kawalerii. W każdym tomie historia pułku i odznaki, niepublikowane zdjęcia i dokumenty oraz precyzyjnie wykonana replika odznaki. Tom pierwszy, 7 pułk strzelców konnych wraz z odznaką tylko 14,99 już w kioskach. Zamów prenumeratę na www.odznakikawalerii.pl. Nazywam się Marzena Kanclerska. Jestem właścicielką 5 salonów manikir. Moje klientki często pytają mnie o produkty, które wzmocnią nawet bardzo zniszczone paznokcie. Na przykład po zdjęciu hybrydy. Wtedy polecam im Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci. Dlaczego? Bo Regenerum ma świetny skład. Na przykład zawiera żywice z drzewa mastyksowego. Serum pobudza syntezę twardych keratyn, dzięki czemu paznokcie stają się mocne i twarde już po tygodniu. Nie ma nic lepszego. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Teraz w Lidlu tydzień włoski. Sos pomidorowy z bazylią lub pomidory rustika 3,49 za 720 ml. A mozzarella Lovilio 31% taniej. Złoty 69 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Lidl. Więcej na radość z życia. Czy wiesz, że kiedy gotujesz pod przykryciem, zużywasz 2 razy mniej prądu lub gazu? Dzięki temu oszczędzasz pieniądze. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. trafikowa. Audycja pozwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Bytumusa Warzekiłez. Rąsza! A poco tiene pica pica y también saoco. ¿Por qué será? Porque ha nacido del vientre del Caribe y el mundo recibe todo el calor que atrae el sol. Es la fuente. ¿Por qué será? Porque creció en el trópico candente de amores ardientes. Y es el calor que trae el son montuno. Óyelo y vívelo y baila este montuno bien. Óyelo y vívelo y baila este montuno bien. No tiene frontera. Dzień dobry. Co to było, zaraz powiem. No tiene fronteras, ni tiene banderas. Ani nie ma granic, ani nie ma flagi. I nie szanuje, i szarpie za flagę i zrywa, i ona potem odlatuje. O wietrze dziś zrobiłem Państwu opowieść, a co mnie zainspirowało poza wiatrem, co jest dosyć oczywiste. U nas na prerii porywy wiosny charakteryzują się tym, że raz zawieje gorąco i chmurę zabrało, a innym razem zawieje chłodem i chmury naszły. Raz z góry wieje z Kanady, raz z dołu z Meksyku. Jeden wiatr jest przyjemny, drugi słaby. Jeszcze z Pacyfiku może przywiać coś. Wtedy bywa, że wilgotnie od strony Kalifornii. No różnie, tu mamy wichrów, mamy pełno. Jak mamy wichrów pełno, a powietrze nie stoi, znaczy przesilenie, czyli wiosna jakaś idzie. I z tej okazji, jak jest przesilenie, kowboje reagują troszeczkę tak jak nasi górale na Podhalu, na halny. Niektórym w głowie strzyknie coś i w knajpie się robi bardziej tłumnie i u nas dają z okazji wichrów wiosennych huragan. To jest drink tropikalny, który sławny jest w Nowym Orleanie, we francuskim kwodrze, czyli w dzielnicy francuskiej, tam gdzie są te podobne do wieży Eiffla kute piękne balustradki tu i ówdzie i słupeczki różne. I tam huragan się narodził, taki drink w specjalnej swojej szklance, z daleka tę szklankę poznać. Ona wygląda trochę jak trąba powietrzna. O. Tam się huragan pija, natomiast na prerii od Teksasu do Arizony, jak ktoś by tak na tym terenie akurat dzikiego zachodu dawnego zamówił sobie huragan, to patrzą na niego jak na mężczyznę z kolorową parasolką. No dziwny jest. Na prerii nikt nie nosi kolorowych parasolek, kolorowych ani kolorowych nie nosi. I wyglądałby dziwnie w ogóle, w kolorowej koszuli facet też dziwnie wygląda. No i jak ktoś takiego drinka zamawia, a nie normalne lokalne piwo czy coś twardszego w szklaneczce, no to patrzą dziwnie. Natomiast jest taki okres u nas w knajpie, kiedy wszyscy to zamawiają. Przyszedł nasz halny i wtedy wszyscy huragany zamawiają. To jest słodkie, to jest takie buraczkowego lekko koloru. I popijają to sobie. Trzepie szybciej od czterech piw, powiem Państwu, szczególnie w głowy nieprzyzwyczajone kowbojskie. No i taką mamy teraz porę wieczną i huragan w knajpie i pomyślałem, że opowiem Państwu o wiatrach. Ile wiatry mają nazw? Jak zajrzałem w słownik, to jest i sztorm, i huragan, i tajfun, i orkan. I to są nazwy lokalne. Każdy obszar kuli ziemskiej miał swój wiatr. Jak wiatr był silny, dostawał swoje własne imię. A skąd tyle nazw? No właśnie każdy obszar miał w czasach, kiedy te obszary się nie kontaktowały. Teraz obszary się kontaktują, nazwy się ludziom mieszają. Ludzie nieraz powiedzą tajfun na coś, co tajfunem nie jest, bo po Japonii nie hula, tylko gdzie indziej. No i zjawiska kiedyś były lokalne, teraz są globalne i tam i pełno wietrze. I w piosenkach hiszpańskich jest temporal. To jest fajne słowo. El tiempo to dotyczy czasu, ale dotyczy też pogody. Jeden korzeń w słowie. A temporal to jest jakiś okresowy wiatr, który przychodzi i zwiastuje. I właśnie taki mam, który zwiastuje wiosnę u nas. El instinto va avisando, viene un temporal. Temporal, temporal, allá viene el temporal. Temporal, temporal, allá viene el temporal. Temporal, temporal, allá viene el temporal. Temporal, temporal, allá viene el temporal. ¿Qué será sin ti mi vida? Cuando llegue el temporal. cielo. Mi alma solloza un ruego. Cómo duele el no tenerte. Y el amor que se nos pierde. La distancia va creciendo, tu ausencia me va a matar. Ya se espera el cimbronazo, ha llegado el temporal. To imię wiatru z Kolumbii. Nie wiem, czy to w ogóle jest ten sam wiatr na całym świecie. Może mieć różne imiona, no bo on tak od portu do portu i w każdym porcie inna panienka, inny naród go inaczej nazywa. Ciekawe, czy to jest jeden wiatr. Trzeba by na planetę patrzeć jakoś z góry boskim okiem i się przyglądać, czy jak przestaje wiać w jednym miejscu, to to samo powietrze się pcha w inne miejsce i wieje. Czy ma przerwy w sobie? Wiemy na razie, że no tiene fronteras, no tiene banderas, przez granice gna, flagi szarpie i lekceważy, żagle za horyzont pcha. Taki jest wiatr. Nie wiem, czy państwo są wrażliwi na wiatr, tak jak ja. Jak się na otwartej przestrzeni mieszka, to człowiek się uwrażliwia na wiatr, bo on potrafi przesunąć nam mebel w taki sposób, że już ten mebel się nadaje tylko do kominka. No więc ja jestem na wiatr wrażliwy, gdyż mieszkam na otwartej prerii przez długie okresy życia mego. A jak wrażliwy jestem? No tak jak górale. Górale są też wrażliwi i żeglarze. Inaczej, lecz też są wrażliwi na wiatr, kiedy im za horyzont żagle pcha. A górnik nie jest wrażliwy, uważam, żyje bez wiatru. Szukałem jakiejś takiej antytezy żeglarza i sobie pomyślałem, górnik... Górnik ma tam najwyżej przeciągi i musi zakładać koszulę długą, żeby w majty ją tam wciągnąć, bo jak mu przewieje nerę, to korzony go złapią. Indianie jeszcze w podziemiach dżungli też żyją bez wiatru. Całe takie społeczności bez wiatru żyjące. W Rio Anaconda opisywałem taką sytuację, kiedy Indianin odkrył wiatr. Oni tylko czują wiatr, jak u góry wieje 30 metrów nad głowami, to im coś tam spada i to wiedzą, że o, wichura, wichura. Dla nich wichura to są opady różnych rzeczy. Jedne rzeczy są jadalne, inne są twarde i mogą ugodzić w głowę gałąź jakaś nieprzyjemna, albo jakby kokos spadł na przykład. W dżungli akurat rzadkość kokos, ale jakby coś takiego spadło twardego, jakiś orzeszek, no to jest nieprzyjemnie, ale spada też całe mnóstwo robactwa przeróżnego i rzeczy nieprzyjemnych, albo zgnite liście do zupy napadają. No więc Indianie obserwują wiatr od spodu, spod ziemi dżungli i wiedzą, że istnieje, a w Rio Anaconda opisałem jednego, który górę znalazł. I spowodował wykarczowanie drzew na tej górze, bo wiedział, że jak się na drzewo wlezie, to widać dalej i nawet ponad koronami innych drzew można popatrzeć. To jeszcze jak wyczuł górę, to wylazł na nią, wyciął drzewa i po pierwszy raz zobaczył horyzont, ale też opowiadał mi o tym, jakie to dla niego było wrażenie wiatr na twarzy poczuć. Po raz pierwszy. Proszę, górniku drogi, jeśli nas słuchasz na Śląsku kochanym, to wyobraź sobie, że nie wychodziłeś całe życie z kopalni i nagle wiatr czujesz, a nie tylko przeciąg. No dobra, to teraz, jeżeli państwo wiatr jakoś czują, to można go zmienić w muzykę i mam piosenkę, która o tym opowiada, że wiatr jest sam w sobie jest muzyką. Nawet jak tam nic nie gra, to człowiek się jakoś tak od wiatru się czuje inaczej, nie? Jak ktoś ma włosy. No są słuchacze, którzy nie mają włosów, ale są słuchacze rodzaju żeńskiego, którzy bardzo dbają o włosy i mają loki i nieraz tam pracują nad tymi lokami. Przychodzi wiatr i teraz można się na niego zezłościć. Można mieć stosunek do wiatru, bo mi rozpruł loki, które ja skręcałam cały wieczór na spotkanie z nim. Albo muszę czapkę włożyć, bo lodowaty przyszedł i pracowałam nad fryzurą długo. Albo no może być przyjemnie i może to być Music in the Wind, jak ci tak na strunach włosów twoich zrobi, to może przyjemnie. When I walk alone and think of you, I hear music on the singing cause they hear it too when there's music on the wind. Once there was a story I was told of how love sings a song. If you hear the wind and listen close, it goes on. Aria, aria. I can feel the rhythm in my heart. Just a moonlit night when there's music on the wind. You and I can listen side by side to the music on the wind. Just like in the story I was told of how love sings a song. If you hear the wind and listen close, it goes on. Proszę pana, wie pan co, pan by mógł taką ładną, naprawdę, jakby się pan postarał troszkę audycję prowadzić, wie pan, zdatną do radia, a nie takie, proszę pana, no jakżeż można, już tak romantycznie się zaczęło, wie pan, ja pana nie słucham, no, no ale no, proszę pana, tak przez przypadek nie miał, mogłem paluchem zgasić zmarzniętym w samochodzie tego, proszę pana, i no ładnie pan zaczął o tym wietrze i wie pan, tak romantycznie podprowadzenie, i potem pan wrzuca te gacie górnika, proszę pana, no. Jakżeż to do romantyzmu pasuje, te potem te gacie górnika, że koszulę trzeba wpychać. Proszę pana, odpowiem panu od razu. Proszę pana, a czy gaciom górnika nie należy się obecność w audycji? W żadnej audycji nie słyszałem, żeby były obecne gacie górnika, a gacie górnikowi są, proszę pana, potrzebne, tak jak panu jest wiatr romantyczny potrzebny. Bo proszę pana, bez tego sprzętu, jakim są ciepłe majtasy, górnik by, proszę pana, miał zawiane bez przerwy i wtedy on miałby zimno na plecach, a pan miałby zimno w domu, bo by węgla nie wydobywał, proszę pana. Więc ja uważam, że akurat drobne wspomnienie o gaciach górnika to jest ukłon w stronę górnika i nic złego, tak panu powiem. A teraz wróćmy do wiatrów. Ja jestem wrażliwy na wiatr, no szczególnie o tej porze roku, kiedy na prerii mieszkam. Część z państwa wie, że mam wyspę na prerii, no górzysty teren i dookoła. I mnie jest wszystko jedno, z której strony wieje, bo niektórzy mają tak, że z jednej strony las mają, albo mają jakieś swoje preferencje i jest niedobrze, jak jest wiatr ze wschodu, a jak jest z zachodu wiatr, to jest im dobrze. No a tam halny jak wieje, to że z południa to niedobrze, a jak z północy to znowu dobrze. Ja jestem wrażliwy na wszystkie wiatry z dowolnej strony i ze stron pośrednich, bo stoję na łysym. I z której by nie wiało, to u mnie efekt jest ten sam. Cały mój dom chodzi na wietrze. I wtedy ja też chodzę, bo to są niepokojące zjawiska. Cały dom chodzi i dźwięki różne wydaje. Mój dom jest cały ze świstów, z gwizdów w szparach, z dech skrzypienia, z rynd dzwonienia, z blachy na dachu klepiącej jest mój dom, z uderzeń kurzu o szybę rudą, która od tego kurzu jest ruda. Dom mój jest z trzaśnięcia klapy. Jak o drugiej nad ranem klapa na dachu trzaśnie, to ono przeraża. Mój dom jest z klekotu krzesła na porczu, na tej werandce powiedzmy drewnianej. I dlatego jestem wrażliwy na wiatr. A czasami jestem wiatrem osaczony lub oblegany ze wszystkich stron. I obojętne, z której strony wieje. Anyway the wind blows, I listen. Wait a minute. Stop the music. Easy come, easy go, any way the wind blows. skądkolwiek wieje wiatr. Mój cały dom chodzi na wietrze i robi się domem ze świstów, z gwizdów w szparach, z dech skrzypienia, ryn dzwonienia, z blachy na dachu klepiącej, z uderzeń kurzu o szybę rudą. Od kurzu! I gdy tak powieje i już wiać przestanie, odpłynie sobie gdzieś tam sin fronteras i banderas i zrobi się cicho, to ja potem chodzę i zgarniam ten rudy kurz prerii i mam go pełne garście. I myślę, wtedy właśnie myślę, mam takie przemyślenia teologiczne, że ja też z prochu i pyłu, a może naukowe, bo gdyby człowieka całkiem osuszyć z wody, która jest jego składnikiem, to rozkruszyłby się na elementy, na kurz. Na taką garstkę kurzu by się rozkruszył i wtedy nauka spotyka się z teologią. Nieożywiona garstka kurzu. No więc mam teologiczno-naukowe przemyślenia, jak ten kurz zgarnia mi, pełne łapy go mam i potem go wyniosę gdzieś i łapy wytrzepię, to one takie suche słyszą państwo i myślę sobie, przecież to ja jestem ten pył, ja go łykam codziennie i wdycham i wypijam w herbatach, kawach i wierbie, wszędzie ten kurz. Ja z tego kurzu jestem zrobiony. I żeby pod to dobrać piosenkę, to musiałem czekać wiele lat, aż kumpel mój z Bielska, łamanego przez Białą, napisał pieśń właśnie na temat kurzu. Piękna pioseneczka pod tytułem Mądry, że człowieku mądry jesteś. Jeszcze taka podniesie państwa, tego pana od gaci też podniesie troszeczkę, że człowiek jest mądry, chociaż z takiego głupiego pyłu zrobiony. W piosence Pan Bóg patrzy na swoje ręce, tak je przetarł. Człowiek już obok stoi gotowy, a Pan Bóg tak przetarł, może trochę jeszcze mokre ma od gliny i mówi do tego pierwszego człowieka: ulepiłem cię, do każdego następnego też mówi to samo, bo wszystkich ulepił. Mówi: ulepiłem cię, rozumiesz? Patrzę na te moje ręce brudne. Ulepiłem cię. Mądry jesteś. A resztę powie autor. Powiem krótko, bo jesteś mądry. Rodzaj gliny był bardzo dobry. Dobry jak cały kosmos przed tobą. Ja zawsze chciałem, abyś był osobą. Kilka tysięcy żył, tętnic i naczyń. Pracuje noc i dzień, byś coś zobaczył. Uparty mięsień pcha krwi świeży strumień. I myśli szara kra, byś coś zrozumiał. I tchnąłem miłość w te bryłę, piękno, poezję i siłę. Nie jesteś bublem, błędem, złamanym na wietrze pędem. Nie jesteś śmieciem, porażką. Nigdy nie byłeś igraszką. Nie będziesz dla mnie zwierzyną, złamaną na wietrze trzciną. Kilka tysięcy żył, tętnic i naczyń. Pracuje dzień i noc, byś coś zobaczył. Uparty mięsień pcha krwi świeży strumień. I myśli szara kra, byś coś zrozumiał. Wytrzymasz i zniesiesz, ucichnie życia symfonia. Ja twoje imię, człowieku, wyryłem sobie na dłoniach. Kilka tysięcy żył, tętnic i naczyń. pracuję dzień i noc, byś coś zobaczył. Uparty mięsień, tcha krwi, świeży strumień i myśli szara krawyś coś zrozumiał. Kilka tysięcy żył, tętnic i naczyń. Pracuję dzień i noc, byś coś zobaczył. Uparty mięsień, tcha krwi, świeży strumień i myśli szara krawyś coś zrozumiał. I co tutaj zapowiedzieć na wstecznej? Rzadko państwu podaję nazwiska, ale może ktoś będzie chciał poszukać, raz jeszcze posłuchać. Andrzej Trojak państwu zaśpiewał tę pieśń, jeszcze ją ułożył wcześniej. Jaka mądra i co tu się wymądrzać po pieśni? Drapałem się w głowę, myślę sobie, jak ja to zapowiem wstecznie, poza nazwiskiem wykonawcy. Ha! Muszę się nie zgodzić z czymś w piosence, chociaż z jakimś jednym drobiazgiem, bo cała reszta to tak jakbym ja to wyśpiewał, śpiewać nie umiem i tak bym nie ułożył ładnie do rymu, ale ogólnie z sensem bym się mógł zgodzić każdym. No jesteś mądry i mądrzejszy od całego stworzenia i to widać. Antropolog to wie jeszcze jakoś tam po swojemu, więc szukaj człowieku sensu. I wszystkie dzikie ludy szukały sensu, piśmienne czy niepiśmienne, szukały sensu i w sobie i poza sobą. I nie daj się omotać bezsensowi, człowieku współczesny, więc ze wszystkim się zgadzam, poza tym, że myśl jest szara. Tam jest taki jeden moment, że myśl jest szara, jak prawie jak króliczek szarak jakiś tam zajączek czy coś takiego. Otóż nie, proszę pana Trojaka, kochanego przyjaciela mojego, myśli wcale niekoniecznie szare. No mózg jest szary, ale produkuje myśli kolorowe, błyskotliwe, jasne, wzniosłe, wielkie. Marzenie też jest myślą przecież, a marzeń szarych nie ma. Nie istnieją, więc tu w jednym punkcie mogę się doczepić. I teraz co zagrać po czymś takim, żeby pasowało? Jakie tu pound down zrobić, audycja o wiatrach i o huraganie i o czym tam jeszcze, ale co pod czymś takim, to można się tylko do dymisji podać. Otóż nie, znalazłem coś, co mi tutaj pasuje, bo ja siedzę na obcej ziemi przez wiele lat mojego życia i z wyboru niewygnany siedzę na ziemi obcej i myślę owszem o mojej kochanej matce, o tej ziemi, która mnie wydała, myślę z rozkoszą i ze łzą w oku czasami, ze złością, myślę, jest cały czas we mnie. I znalazłem taką piosenkę, która pasuje do tego pyłu, z którego jesteś ulepiony przez Pana Boga i do tej ziemi, z której pochodzisz, że ona jest w tobie. Gloria Estefan zaśpiewała coś takiego. Mi tierra, moja ziemia. Moja ziemia, która chrzęści we mnie. Cały czas chrzęści. Ona ma to cierpienie swoje, że nie może na Kubę pojechać, czy przez wiele lat nie mogła pojechać na Kubę, z której pochodzi, a której nie pamiętała, pisząc tę piosenkę, bo jako malutka dziewczynka nie mogła pamiętać. I całe życie sukces ogromny przecież w Ameryce i w muzyce pop, i w muzyce latino, a jednak chrzęści w niej ta ziemia. Chrzęści tęsknotą i chrzęści różnym dobrem, które ona z tej ziemi wywiodła. Bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene escucha como su voz, esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. W tej audycji od lat salsę i przeciwstawiam się takiemu osądowi, że salsa to same głupoty. No proszę, jak pięknie było opisane i mogę się solidaryzować z treścią tej pieśni. Teraz nie przetłumaczę dosłownie, ale moja ziemia i moje korzenie w tej ziemi i w nią się zamienię, gdy spocznę w niej w grobie. No bardzo pięknie, no właśnie, wyszedł z tej ziemi i wróci do tej ziemi i tam korzenie są i wszystko pięknie. I teraz przejdźmy do mojej nowej ziemi, siedzę sobie na prerii, wiatr na prerii narąbał drew na ognisko. Zwalił parę drzew, inne odarł z suchych gałęzi. Jest chrust, ściągnąłem sobie te gałęzie i chrust i wrzuciłem w beczkę po ropie przeciętą na pół. To żeby ogień się nie rozszedł po prerii, wiatr, żeby nie rozwiał pyłków różnych i nie podpalił aż stąd do sąsiada, to mamy beczki po ropie przecięte i w nich się pali ognisko, a nie obkłada kamieniami. Zrobiłem sobie ognisko i mam ciepło, i mam wino zimne, i mam dym, i jest ze mną wiatr. I gdyby państwo chcieli posłuchać ogniska na prerii, to jeszcze będzie w tle wiatr, który na drutach kolczastych gra, żeby krowy nie wylazły za daleko. To jest drut kolczasty składnikiem prerii i słychać wind in the wire. I've been riding fence all day, way up on the summer rain. Found a place to make my bed as the evening shadows spread. Beyond the campfire light, through the stillness of the night, came the call of the coyote choir. of the wind and wine. As it strung the rusty string, it sang of long forgotten things, many moons and many suns of the real Americans. When the arrow and the bow stalked the range of the buffalo, and the call of the coyote choir, and you know the song of the wind and the wire. As the ghostly balladeer hypnotized me, I could hear bugle calls and battle cries, broken promises and lies. The spirits of the plain still sing their sad refrain, and the call of the coyote choir, and the song of the wind and the wire. Spirits of the plain still sing their sad refrain, in the call of the coyote choir, of the wind and the wire. Tak mnie jakoś ten wiatr nastroił w dni ostatnie, kiedy wiał. U Państwa może jest kompletnie inna pogoda i nie ma tego samego poczucia. Ja nawet nie sprawdzam przed audycją, jaka jest akurat pogoda w Polsce, tylko robię tutaj stąd z Preli tę audycję. I może mój nastrój się nie przenosi tak dobrze, ale ten wiatr mnie tak nastroił, że poszedłem do Indian. Do Indian się nie chodzi. Oni mieszkają poza naszą wioską i oni wychodzą do nas, ale do nich się nie chodzi. Mieszkają nie najlepiej i żyją nie najlepiej, ale za to dobrze żyją. No można by żyć lepiej, ale oni żyją dobrze i to już wystarcza. Poszedłem do nich, oni zazwyczaj wychodzą do nas, ale jakoś kiedy ja do nich chodzę, to ich trochę dziwi, ale nigdy nie zamykają drzwi. I czy rozmawiamy o czymś? Nie. Właśnie siadamy i siedzimy i milczymy. I to nie tak, że oni nie mają do mnie co powiedzieć, a im jest przykro mnie wyrzucić, tylko po prostu siedzimy, patrzymy na tę ziemię, starą ich ziemię. Indianie są mistrzami wiatru. Indianie z Andów też są mistrzami wiatru. Jak ktoś miałby Państwu o wietrze opowiedzieć, to oczywiście kowboj na prerii wie dużo o wietrze, ale też Indianie prerii wiedzą dużo i słychać to w tych ich pieśniach, piosenkach i melodiach. To są panowie wiatru. Can you take them away? Can you carry them away? Can you take them away? Can you carry them away? Maybe they're the mirror that reflects all. Can you take it away? Can you kiss it away? Can you take it away? Can you kiss it away?